Obudziłem się, choć ten to mam miarowe. Ktoś przeraźliwie w środku nocy mordę drze. Podpierdolili mi z piwnicy nowy rower. Na parapecie leży granatowy śnieg. Bezmyślne gęby mych sąsiadów żują gumę. A na trawnikach stają wciąż bezpańskie psy. Generał w telewizji znów przeciąga strunę. Nie jestem wściekły, jestem tylko trochę zły. Dziki kraj! Bagażu.